potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Klimę Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 8, serwis Krzysztof Zyblewski. Ustawa o głosowaniu korespondencyjnym w wyborach prezydenckich w Sejmie. Za godzinę posłowie zajmą się senackim wetem. Na Warmii i Mazurach specjalny zespół prawników będzie walczył z hejtem wobec policjantów pilnujących zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii. Dwa amerykańskie stany otwierają sale koncertowe. Zapowiedziano już pierwszy występ. Sejm zagłosuje po 9 nad ustawą o głosowaniu korespondencyjnym w wyborach prezydenckich. Posłowie rozpatrzą senackie weto. W wyniku wieczornego porozumienia liderów Prawa i Sprawiedliwości i Porozumienia Zjednoczona Prawica poprze ustawę. Wspólne oświadczenie prezesów Jarosława Kaczyńskiego i Jarosława Gowina głosi, że wybory odbędą się w nowym terminie w trybie korespondencyjnym. Będą organizowane przez Państwową Komisję Wyborczą. W tej sprawie wypowie się jeszcze Sąd Najwyższy, mówi senator Prawa i Sprawiedliwości Maria Koc. Jeżeli Sąd Najwyższy uzna nieważność z racji tego, że się te wybory 10 maja nie odbędą, no to będą musiały się one odbyć w ciągu 60 dni, najprawdopodobniej w lipcu, tak aby zachować ciągłość urzędu prezydenta po 6 sierpnia. Tego dotyczy też to porozumienie. Zgodnie z nim porozumienie Jarosława Gowina poprze ustawę o głosowaniu korespondencyjnym. Jednocześnie przedstawi w uzgodnieniu z Prawem i Sprawiedliwością propozycję jej nowelizacji. Śląsk dostanie wsparcie w walce z koronawirusem. W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach obradował sztab kryzysowy z udziałem głównego inspektora sanitarnego. W szczegółach Kamil Jasek. Według głównego inspektora sanitarnego sytuacja na Śląsku jest skomplikowana i region potrzebuje pomocy, by ograniczyć dalsze rozprzestrzenianie się koronawirusa. Szczególnie trudna jest sytuacja w kopalniach. Na Śląsk przyjechać mają specjaliści z miejsc, w których zapadalność jest niska. Dzięki wsparciu kadrowemu poprawie ulec ma dostęp do badań i liczba wykonywanych testów. Ponadto od 7 maja zorganizowane zostaną badania przesiewowe. W różnych częściach województwa pobranych zostanie kilka tysięcy próbek, które przeanalizowane zostaną w laboratoriach poza Śląskiem. Główny inspektor sanitarny jest przekonany, że wkrótce sytuacja się poprawi. Jarosław Pinkas zaznaczył, że górnicy, jak i ich rodziny, zakażenie przechodzą gładko. Tylko 1% z nich wymaga hospitalizacji. W województwie śląskim potwierdzono najwięcej przypadków koronawirusa w Polsce, prawie 3000. Jest odpowiedź na falę nienawiści przeciwko policjantom egzekwującym przepisy zapobiegające rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa. Warmińsko-mazurski NZZ policjantów powołał zespół prawników do walki z hejtem. Nic tak nie oddziaływuje na wyobrażenia osób łamiących prawo i dobre imię policjantów jak konsekwencje karne, ale też i konsekwencje finansowe, na których zależy nam szczególnie, bo są one w niektórych przypadkach bardziej dolegliwe niż na przykład wyrok w zawieszeniu. Mówi Sławomir Koniuszy, przewodniczący NSZZ Policjantów w Olsztynie. Koszty działania zespołu prawników do walki z hejtem pokryte zostaną z Funduszu Ochrony Policjanta. Kolejne amerykańskie stany łagodzą ograniczenia wprowadzone w walce z koronawirusem. Gubernatorzy Missouri i Arkansas ogłosili otwarcie sal koncertowych. Zapowiedziano już nawet pierwszy występ. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Gubernator Missouri Mike Parson jako pierwszy zezwolił na występy na żywo z udziałem publiczności. Żaden z artystów w jego stanie nie zdecydował się jednak na razie na zorganizowanie koncertu. Plany takie ogłoszono natomiast w sąsiednim Arkansas, gdzie sale koncertowe mają zostać otwarte 18 maja. Już 3 dni wcześniej odbędzie się tam koncert zespołu Bishop Gunn, wykonującego utwory z pogranicza country i rocka. Według organizatorów podczas występu zostaną zachowane reguły zwiększonego dystansu społecznego. Widzowie będą siedzieć w odległości co najmniej 2 metrów od siebie. Wymagane będą także maseczki, które można będzie kupić na miejscu. Choć sala może pomieścić 1100 widzów, w sprzedaży będzie 229 biletów. Organizatorzy już zapowiadają kolejne koncerty. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Jan Kałucki. Już niemal wszystkie drużyny PKO Ekstraklasy dostały pozwolenie na treningi. Ostatnim zespołem jest Korona Kielce, która wciąż czeka na decyzję Komisji Medycznej Polskiego Związku Piłki Nożnej. Po pierwszych zajęciach jest już Jagiellonia Białystok, mówi kapitan Jagi Taras Romańczuk. Na pewno każdy czeka na ten moment, także trzeba się cieszyć to, że możemy trenować na boisku, bo nie wiadomo co będzie jutro, także trzeba korzystać każdy moment i skupić się na każdym treningu. Na pewno chciało się pogadać, na razie tam za mocno nie możemy między sobą pogadać w szatni,

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry raz jeszcze. Poseł Radosław Fogiel, zastępca Rzecznika Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem. Dzień dobry pani redaktor, witam wszystkich słuchaczy. Panie pośle, kryzys Zjednoczonej Prawicy wokół wyborów został definitywnie zażegnany? Taką mam nadzieję, aczkolwiek tutaj ewentualne dyskusje czy różnice zdań wewnątrz Zjednoczonej Prawicy są dalece mniej ważne od tego, wokół czego to wszystko się kręciło, czyli samych wyborów, ich terminu i ich możliwości przeprowadzenia. Naprawdę nie mamy tak rozbuchanego ego, żeby Polaków zajmować wewnętrznymi sprawami ugrupowań politycznych. Panie pośle, ale to nie chodzi. Ale to nie chodzi o rozbuchane wasze ego ewentualne, tylko chodzi o to, że była zagrożona cała koalicja rządowa, cała sejmowa większość. Przecież wie pan o tym doskonale. Nawet jeszcze wczoraj rano Michał Dworczyk mówił, że być może, jeśli tej większości nie uda się utrzymać, będą konieczne przyspieszone wybory. To byłaby logiczna konsekwencja utraty większości rządowej. No, na całe szczęście, jak wiele razy przedtem, udało się znaleźć porozumienie i znaleźć takie rozwiązanie, które tutaj politycznie zadowala wszystkich, ale przede wszystkim, co jest najważniejsze, udało się wypracować formułę, która pozwoli zorganizować wybory, no niestety nie w tym terminie, w którym one były początkowo planowane. Ten pociąg już odjechał, obstrukcja Senatu, blokowanie. Dla jednych niestety, panie pośle, dla innych na szczęście. No, pani redaktor, to na szczęście to wtedy, jeżeli ktoś podchodził do tego z chłodną polityczną kalkulacją, myślę, że wszyscy, którym leży na sercu to, żeby przede wszystkim porządek prawny, konstytucyjny był realizowany, powiedzą niestety, bo rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją bezprecedensową. Te wybory powinny się były odbyć 10. Wiemy, że to już jest nierealne. No to panie pośle, przerwę na moment. Przypomnijmy clue tego oświadczenia, które zostało wczoraj przedstawione. Oświadczenia, które zostało wydane przez prezesów Jarosława Kaczyńskiego i Jarosława Gowina. Otóż po 10 maja oraz przewidywanym stwierdzeniu przez Sąd Najwyższy nieważności wyborów wobec ich nieodbycia marszałek Sejmu ogłosi nowe wybory prezydenckie w pierwszym możliwym terminie. Czy na pewno można stwierdzić nieważność wyborów, jeśli one się nie odbyły? Takie pytania też stawiają od rana nasi słuchacze w mailach. Doskonale to rozumiem. Stąd nawet w tym oświadczeniu jest mowa o przewidywaniu pewnym, a nie o pewności co do tego, jakie stanowisko zajmie Sąd Najwyższy, aczkolwiek wielu prawników twierdzi, z którymi się konsultowano, że jeżeli wybory się nie odbędą, po prostu taki fakt odbycia się wyborów nie zaistnieje, to trudno uznać je za ważne, ergo należy stwierdzić ich nieważność. No ale oczywiście decyzja tutaj należy do Sądu Najwyższego. Czyli zostały przeprowadzone wszechstronne analizy prawne takiego rozwiązania? Na tyle, na ile pozwalały możliwości. No, znaleźliśmy się w sytuacji dość, powiedziałbym, obciążającej również terminowo, bo musimy tutaj, nie możemy tutaj tracić z oczu całego łańcucha zdarzeń, które doprowadziły do tej sytuacji. No, a co to znaczy pierwszy możliwy termin? To może być 12 lipca? Mówi się o 12 lipca. Ja nie chcę tutaj nic przesądzać, bo to będzie decyzja marszałek Sejmu, no, ale konstytucja mówi o sytuacji stwierdzenia nieważności wyborów przez Sąd Najwyższy. Jest procedura 60-dniowa dotycząca zwołania nowego terminu wyborów. No ale oczywiście nie mamy tutaj do czynienia z taką klasyczną sytuacją konstytucyjną, więc będą potrzebne dodatkowe uszczegółowienia. One się właśnie tworzą. Będziemy je przedstawiać, kiedy tylko będą gotowe. No i decyzja należy oczywiście do marszałka Sejmu co do tego, kiedy te nowe wybory się odbędą. Najważniejsze jest to, żebyśmy nie znaleźli się w jeszcze głębszym kryzysie konstytucyjnym, w sytuacji, kiedy kończy się kadencja Andrzeja Dudy, nie ma wyborów, Polska nie ma prezydenta, nie ma kto podpisywać ustaw, nie ma kto powoływać sędziów i tak dalej, i tak dalej. To jest ten cel, który nam wszystkim przyświeca i to jest sprawa najważniejsza. Ciąg dalszy porozumienia jest taki, że wybory odbędą się w trybie korespondencyjnym. Porozumienie poprze ustawę o głosowaniu korespondencyjnym, która właśnie dzisiaj będzie w Sejmie procedowana i jednocześnie przedstawi w uzgodnieniu z Prawem i Sprawiedliwością propozycję tej nowelizacji. A ta nowelizacja czego będzie dotyczyła? Chodzi o zachowanie praw nabytych kandydatów, żeby cała wstępna procedura nie musiała być powtarzana? Czy czegoś jeszcze? Wielokrotnie powtarzaliśmy, że wybory korespondencyjne są najlepszym rozwiązaniem. Stąd ta ustawa, na którą będziemy dzisiaj głosować w Sejmie. I właśnie gdyby nie na przykład obstrukcja w Senacie, gdyby nie to, że Senat za wszelką cenę starał się przetrzymać tę ustawę przewidywane, znaczy możliwe 30 dni, to bylibyśmy dzisiaj w innej sytuacji i prawdopodobnie byśmy dzisiaj odbierali już wszystkie pakiety wyborcze, żeby zagłosować w wyborach 10. Niestety to się nie udało, ale oczywiście chcemy zachować tę formę korespondencyjną jako najbezpieczniejszą w dzisiejszych okolicznościach. Ale pytam o istotę nowelizacji właśnie. Nowelizacja będzie dotyczyła tego, o czym mówiłem chwilę wcześniej, doprecyzowania tych różnych nieoczywistych czy niejasnych kwestii, które wynikają z tego, że jesteśmy w sytuacji, znajdujemy się trochę na terra incognita, jeśli chodzi o działania, więc musimy pewne ramy stworzyć. No będą dotyczyły i procedury pewnie zgłaszania kandydatów, właśnie ewentualnie praw nabytych. Czyli ewentualnie, terminów. To na razie jeszcze nie jest przesądzone. Pani redaktor, ja nic nie chcę teraz przesądzać, no bo to jest, tak jak czytamy w tym oświadczeniu, to jest jeszcze element uzgodnienie treści tej nowelizacji, uzgodnień politycznych, więc nie chciałbym tutaj nic jeszcze przesądzać. Ale chyba powinna też być nowelizacja, która doprowadzi do przekazania wszystkich spraw związanych z organizacją wyborów Państwowej Komisji Wyborczej, dlatego że oświadczenie zawiera takie przesłanie, że wybory ma przeprowadzić PKW. To również, no tak samo jak samo to, że wybory mają się odbyć korespondencyjnie, więc tak jak mówiłem, będzie szereg takich kwestii, które będą się musiały tam znaleźć. No nie chcemy tego robić ad hoc, wrzucać w przestrzeń publiczną tematów, które po prostu muszą zostać uzgodnione, zweryfikowane po to, żeby wszystko odbyło się już, mam nadzieję, bez dalszych problemów. Czy będą prowadzone rozmowy z opozycją w celu uzyskania zgody ponad podziałami, by nowelizacja bez przeszkód i pilnie przeszła przez Senat? To oczywiście byłoby bardzo cenne, taka zgoda, no ale muszę pozostać lekko sceptyczny co do możliwości jej uzyskania. No, pamiętajmy, że znaleźliśmy się w tej sytuacji w dużej mierze właśnie przez to, że opozycja odrzuciła wcześniej wszystkie konstruktywne propozycje zorganizowania wyborów w sposób bezpieczny i w tym oryginalnym terminie, więc prawdopodobnie tutaj dużo się niestety nie zmieni. No, prawo Polaków do wyboru swojego prezydenta jest brane na zakładnika interesów partyjnych. No, muszę powiedzieć, że z pewnym rozbawieniem na przykład dzisiaj rano śledzę opinie tych wszystkich ekspertów, publicystów, którzy jeszcze 2 dni temu kładli się rejtanem, mówiąc, że absolutnie wybory w maju nie mogą się odbyć, opozycja powinna je zignorować. Teraz pałają świętym oburzeniem do tego w stosunku do faktu, że podjęto taką, a nie inną decyzję, że wybory odbędą się w terminie późniejszym i że nie odbędą się w maju, bo to skandal. No to jest najlepszy dowód na to, co mówiliśmy, że niestety duża część publicystów, dziennikarzy również niestety, tak zwanych ekspertów, kieruje się po prostu swoimi sympatiami politycznymi i zawsze przedstawi fakty tak, żeby było to na korzyść tego, kogo akurat popierają. Panie pośle, czy jest pan pewien, że podczas dzisiejszego głosowania w sprawie wyborów korespondencyjnych nie będzie żadnych niespodzianek, jeśli chodzi o posłów Porozumienia? W ogóle, jeśli chodzi o dzisiejsze głosowanie, jedyne niespodzianki, jakie przewiduję, to miłe niespodzianki. Zobaczymy. No jakie miłe? Czy się, no, chciałbym, żeby... No to już chyba spodziewanka by była. Po tym wczorajszym oświadczeniu. Nie, ale pani redaktor, chciałbym, żeby jak najwięcej parlamentarzystów poparło tę ustawę, nie tylko ze Zjednoczonej Prawicy. To byłaby bardzo miła niespodzianka. A jakie są pana wrażenia po wczorajszej debacie prezydenckiej? Formuła debaty oczywiście była taka, jaka była, czyli raczej była to możliwość prezentacji poglądów i programów kandydatów niż wchodzenia w interakcje. Ma to swoje plusy, ma to swoje minusy. Dzięki temu ta rozmowa była bardziej uporządkowana. Mam wrażenie, że oczywiście część kandydatów, nazwijmy ich mniej obecnych dotychczas w świadomości społecznej, korzystała z tej debaty, żeby jakoś tam zabłysnąć. Reszta głównie korzystała z debaty do tego, żeby zaatakować Andrzeja Dudę, zaatakować rząd. Co ciekawe, część postanowiła też atakować rozwiązania przyjęte po to, żeby chronić życie i zdrowie Polaków. To dość kuriozalne, no ale niektórzy najwyraźniej tak widzą swoją rolę. Panie pośle, czy to była dobra decyzja, że prezydent Andrzej Duda przystąpił do tej debaty inaczej niż było 5 lat temu z Bronisławem Komorowskim? Myślę, bo to było do przewidzenia, że on będzie uosobieniem zła, które się dzieje w Polsce wedle przeciwników Prawa i Sprawiedliwości. Tak, ale nas najbardziej interesuje ocena milionów Polaków, a nie naszych przeciwników politycznych, bo to, że według nich dzieje się samo zło, kiedy oni nie rządzą, kiedy pieniądze z budżetu nie wypływają, kiedy nie zabiera się dzieci z powodu biedy i tak dalej, według nich to jest zło. No, tu się nie zgadzam, ale powiedzmy to nie jest to, co nas najbardziej... Pytałam, czy to nie był błąd, udział w tej debacie, czy... Ale myślę, że pytanie, które pani redaktor zadała, jest odpowiedzią samo w sobie niejako. Bronisław Komorowski tego nie zrobił i to był błąd. Pan prezydent Andrzej Duda już 5 lat temu zapowiadał, że w przypadku wygranej i ubiegania się o reelekcję nie będzie się uchylał od debaty. Pan prezydent Andrzej Duda nie boi się rozmawiać ze swoimi kontrkandydatami, nie boi się spojrzeć w oczy Polakom, nie boi się mówić o swoich zamierzeniach. Panie pośle, ja też dokonania. Nie boję się z panem rozmawiać, ale już niestety muszę kończyć. Dziękuję bardzo. Zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości, poseł Radosław Fogiel, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Krzychu, ty w aptece? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnes, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Zarobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety Prolifer, wyciąg z ziela karczocha, stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację, wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę Prolifer. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. Prolifer. Na wątrobę i na cholesterol. Farm. Ostatnio po treningu strasznie bolał mnie bark. Nie mogłem normalnie funkcjonować. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest dokładnie 8:30. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o drogach publicznych. Zakłada ona zmianę systemu poboru opłat za przejazd po drogach krajowych, ich odcinkach i autostradach płatnych. W myśl projektu nowelizacji ma powstać system poboru opłaty elektronicznej KAS oparty na technologii pozycjonowania satelitarnego. Z tarczy finansowej skorzystało na razie ponad 42 tysiące firm, mówił w Trójce wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk. To pomoc skierowana do mikrofirm, które poniosły straty w związku z epidemią koronawirusa. Wiceprezes Bartosz Marczuk przypomina, że to wsparcie funkcjonuje dopiero od kilku dni. Mamy 42 303 właścicieli firm, którym przyznaliśmy subwencję na kwotę 8 miliardów 741 milionów złotych. Tej kwoty większość jest już na kontach tych przedsiębiorców. Maksymalna kwota rządowego wsparcia dla jednej mikrofirmy to 324 tysiące złotych. Kwota jest zależna od wielkości spadku przychodów w czasie koronawirusa i liczby zatrudnianych osób. Czas na analizę rynków finansowych, mówi Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Trade Brokers. Środa uwaga rynków finansowych była początkowo skoncentrowana na raporcie ADP, który jako pierwszy miał pokazać skalę wpływu pandemii na amerykański rynek pracy, choć raport pokazał, iż w sektorze prywatnym USA było ponad 20 milionów miejsc pracy, nie wpłynęło to ostatecznie bardzo istotnie na rynki, ponieważ mniej więcej taka skala była oczekiwana. Coraz więcej uwagi przyciągają natomiast rynki wschodzące, które jeszcze przed pandemią nie radziły sobie najlepiej. W ostatnich tygodniach wobec ograniczonej możliwości finansowania programów pomocowych pod ogromną presją znajdują się waluty takich krajów jak Brazylia, Meksyk, RPA czy Turcja. No i rosną obawy o to, że kraje te mogą w skrajnym przypadku nawet stanąć przed widmem niewypłacalności, a to byłoby bardzo niekorzystne również z punktu widzenia polskiego złotego. Teraz za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4,31 zł, euro jest po 4,53 zł, dolar amerykański kosztuje 4,20 zł, a funt brytyjski 5,19 zł. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane lub duże, na wschodzie i południu przelotne opady deszczu, wysoko w górach spadnie śnieg, a temperatura maksymalna od 13 do 17 stopni. Na Pomorzu i na Wyżynach może być od 11 do 13, a lokalnie w rejonach podgórskich Karpat nawet około 4. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No, powiem ci, sklepy już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? Jak to dlaczego? Bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Uwaga!

nasza dzisiejsza piosenka dnia. Pewnie częściej będziemy się spotykali, a jeśli home, no to w domu pozostajemy. Czasem człowiek musi, inaczej się udusi i na przykład organizuje sobie ogródek na parapecie. O tym będziemy rozmawiali po dziewiątej, ale już troszkę Państwu także w tej sprawie przypomnę, że można sobie spokojnie porozmawiać z pomidorem. Moja mama poradziła mi, że no trzeba to zapylać, prawda? Nie mamy owadów, więc każdego poranka idę do swoich pomidorów, mówię do nich, dotykam je, lekko poruszam, lekko pukam, lekko tam po kwiatuszkach, no po drapie mi rosną. Pani Dagmara napisała ranek@polskieradio.pl. Oczywiście, że normalnym jest rozmowa z roślinami doniczkowymi i takimi mieszkającymi pod folią w szklarni czy w ogrodzie. Ludzka rzecz, to normalne. Projekt Tata. Za 20 minut dziewiąta. Teraz Krystian Hanke. Dzień dobry. Dobrze, że spadł deszcz. Nie tylko ze względu na suszę, ale też w deszczowe dni przyjemniej korzysta się z domowych rozrywek, wśród których wciąż planszówki są w pierwszej trójce. Lecz w tym cały jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz zagrać w to samo. Albo za trudne dla przedszkolaka, albo za łatwe dla starszaka. Główkuje, jak przekonać jedno lub drugie, gdy gra we dwójkę jest mało atrakcyjna. I mam gry kooperacyjne. Chodzi o to, żebyśmy wspólnie przeszli dany etap w grze, żebyśmy razem współpracowali, żeby wygrać. Jakby gramy przeciwko samej grze. Tłumaczy Anna Kitzman z Fox Games. Gry kooperacyjne to ratunek dla taty, kiedy dwójka dzieci w różnym wieku ma różne wymagania i umiejętności. Takie gry zdecydowanie sprawdzają się jak najbardziej, ponieważ dzieci nie lubią przegrywać. A kiedy mamy możliwość zagrania w taki sposób, żebyśmy razem współpracowali i razem wygrali, to wtedy zdecydowanie jest mniej kłótni, nawiązujemy więcej interakcji, rozmawiamy. To jest super sprawa, żeby wkręcić dzieciaki w planszówki, szczególnie te dzieciaki, które właśnie nie lubią przegrywać. Mniej kłótni? O nie, przy Zombie Kids. I to właściwie komplement dla twórców gry, bo emocje przy naszym stole są ogromne. W końcu zawsze jest kilka sugestii odnośnie ruchu na planszy, a ochota na kolejne rozgrywki i jeszcze następne. I jeszcze jest duża, z prostej przyczyny. Gra jest typu Legacy, czyli ona ewoluuje. W grze mamy koperty, które otwieramy, kiedy przejdziemy konkretny etap. I to chyba najbardziej podoba się dzieciakom, że wiedzą, że czeka na nie coś, jakaś tajemnica i nie wiedzą, czego się spodziewać. W kopertach znajdują się, tu spoiler, karty supermocy wprowadzające nowe możliwości graczy, ale i naszego wspólnego przeciwnika, czyli zombie. One zdecydowanie urozmaicają bardziej rozgrywkę. Ta rozgrywka staje się ciekawsza, więcej się dzieje. Na pewno nie jest to tak, że to jest zbyt skomplikowane. Zombie Kids jest grą, która zajęła pierwsze miejsce w rankingu Board Game Geeka, czyli światowy ranking gier planszowych, które oceniają gracze z całego świata. To jest pierwsza gra dla dzieci w tym rankingu. Może dlatego, że najkrócej mówiąc, w Zombie Kids trzeba przegonić potwory, które trochę jak w Lego Hidden Side opanowały szkołę. Temat zombie jest chwytliwy, a tutaj tak zostało zrobione, że w grze mamy grafiki, które oddają ten dziecięcy klimat, czyli te zombie nie są straszne, one są raczej zabawne, przyciągające wzrok i aż miło się na nie patrzy. Zasady poruszania się po planszy i przeganiania potworów nie są skomplikowane, ale trzeba przeanalizować kilka możliwości. I to świetny moment do tłumaczenia dzieciom korzyści z danego ruchu, skutków i wcale nie zagubimy się w prognozowaniu, bo następny gracz najpierw rzuca kostką, której wskazanie trochę zmienia układ na planszy. A jeśli nie zombie, to może duchy, przeciwko którym chcemy zagrać. Yokai, to są japońskie duchy, taki klimat i te obrazki też takie japońskie trochę. Więc spodobają się fanom mangi. W yokai współpraca jest trudniejsza, bo nie można się ze sobą porozumiewać głosem, tylko kartami wskazówkami. Tutaj trochę mamy tak jak w The Mind, kiedy musimy się skomunikować i ta współpraca jest pożądana, żeby ona była taka zgrana. Fakt, nie od razu jest łatwo. Z dziećmi zwłaszcza trzeba ten system komunikacji przećwiczyć. Jeżeli to, co wcześniej sprawiało nam trudność, jest już dla nas łatwe, to możemy przejść do wyższego poziomu i spróbować kolejnych etapów trudności. Ale cel w grze wciąż ten sam. Połączyć rozproszone losowo rody yokai, a robimy to, jakbyśmy grali w memo, przy czym przesuwamy jedną podejrzaną kartę tak, by widniejący na spodzie duch trafił do swojego rodu, zgodnie z naszymi podejrzeniami lub informacją od innego gracza. Przetestowaliśmy także karty Similo w wersji baśnie. Tu z kolei współpracujemy jako gracze, by odgadnąć, o której postaci myśli narrator. Ten zaś stara się naprowadzić na odpowiedź również nie głosem, a kartami. Jeśli dzieci znają bajki i baśnie, choćby z filmów Disneya, szybko staną się w ekipie odgadywaczy ogniwem silniejszym niż tata. A mamy trzy różne wersje, czyli baśnie, mity i historię. Możemy też się przy okazji czegoś nauczyć. No i talia kart. Łatwo zmieści się w kieszeni. W każdym razie jest mniejsza niż smartfon, o tablecie już nie wspominając. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Skoro mówimy o rywalizacji, to jest jeszcze zaproszenie od zawodniczki. Cześć, tu Iga Świątek, tenisistka. Zachęcam wszystkich do zostania w domu i słuchania Sportu w Trójce. Budu na koniec konieczne. Nóżka tu ptała za 12 minut 9. Zapraszamy do Trójki. I czas na koronawirus. Raport ze świata. Ernest Zozuń rozpocznie dziś od rymowanki. Teść, tam jest twój teść. Pamiętają państwo tę zabawę? No taka, że podajemy komuś rękę, a gdy on chce się przywitać, to my rękę cofamy i coś tam pokazujemy. Ale że co, że suchar? No może i tak, ale bardzo aktualny suchar. Tak właśnie witał się wczoraj z gubernatorem Arizony Donald Trump. Handshake'i i uściski wykreślone zostały z dyplomatycznego protokołu i towarzyskich zwyczajów. No a kichanie, no to już w ogóle nie ma mowy. Do protokołu natomiast dopisano dystans konieczny do zachowania i maskę na twarz. No, panie z politycznego korpusu to często do koloru sukienki takową dobierają. Pokazała to już słowacka prezydent, a z niecierpliwością wszyscy czekamy na pierwszą damę USA, której dawno nie widziano, a która zawsze wszystko ma na tip-top. Tak to teraz będzie, bo choć powoli wracamy do normalności, to jednak wracamy powoli. Stany Zjednoczone, działające do tej pory 24 godziny na dobę nowojorskie metro, będzie zamykane od 1 do 5 w nocy. Powód: dezynfekcja. Zaczynamy największą operację czyszczenia i dezynfekowania w historii metra. Będziemy czyścić i dezynfekować wszystkie wagony i stacje, i tak codziennie. Środki takie podjęto w związku z nadzieją, że miasto zacznie znów funkcjonować, a w metrze znów będą pasażerowie. Chiny, w Wuhan wrócili do szkół uczniowie. Co prawda podjęto specjalne środki ostrożności w postaci mierzenia temperatury, masek na twarzach i dystansu, ale naukę wznowiono. Wietnam. Tak się cieszą mieszkańcy Hanoi ze zniesienia kwarantanny. Byliśmy w kwarantannie 28 dni, to nie jest krótki czas. Domy można było opuszczać tylko w najpotrzebniejszych sprawach, zatem jesteśmy szczęśliwi, że wreszcie mamy to za sobą. Hiszpania. Epidemia jest pod kontrolą. Mówił w parlamencie hiszpański premier, ale prosi o przedłużenie stanu wyjątkowego jeszcze na 2 tygodnie. Hiszpania powoli stara się wracać do życia, bo na przykład od poniedziałku mają być otwarte małe sklepy. Także od poniedziałku luzować obostrzenia chce Wielka Brytania. Myślę, że to dobry pomysł, przekonywał parlament Boris Johnson, ale namawiał też do ostrożnego tego luzowania. Byłoby katastrofą gospodarczą dla tego kraju, gdybyśmy teraz zrobili to gwałtownie i wywołali drugą falę epidemii. Belgia. Obowiązkowe jest noszenie masek w środkach komunikacji miejskiej, a zalecane w innych miejscach publicznych. Brak maski może kosztować nawet 250 euro. Litwa, Łotwa, Estonia. Państwa te tworzą tak zwaną bezpieczną bańkę, to znaczy zamierzają otworzyć granice, ale tylko we własnym gronie. To ważne ze względów ekonomicznych, bo nasze państwa mają wiele wspólnych firm i inicjatyw, ale też ważne jest to dla kontaktów międzyludzkich. Podobną bańkę chcą utworzyć Australia i Nowa Zelandia. Powodem jest ekonomia. Wstrzymanie kontaktów i wspólnych interesów kosztuje oba kraje blisko 2,5 miliarda dolarów tygodniowo. Holandia. Stolik restauracyjny w takiej małej szklarni. Do tej pory w tych szklarniach hodowaliśmy jakieś warzywa, zioła czy kwiaty potrzebne w restauracji, a teraz te małe szklarnie tak nam się przydały. Szklarnia stoi na zewnątrz, mieści stolik, nie za duży, na 2 osoby. Na randkę jak znalazł. Zobaczyłem to w internecie i pomyślałem, że trzeba zobaczyć, jak to jest. 2 osoby są blisko siebie, ale oddzielone od innych. To jest całkiem bezpieczne. No, główkujemy. A co to ja takiego ostatnio widziałem? No może zetknęli się państwo na jakimś festynie z taką zabawą, że wchodzi się do dużej gumowej przezroczystej biłki. No właśnie tak. No i można iść. Można się za to potoczyć. Z Korei Południowej wpadli na taki pomysł, żeby tak na przykład po mieście się przemieszczać. No, pokicać też można. To najfajniejsze. Skąd znam ten śmiech? Oj, kolega Zazun, Ernest Zazun, bardzo dziękujemy. Jeśli chodzi o szklarnie, nie szklarnie, tylko ogródki na balkonie, to moje rośliny rozkwitają, kiedy gram im Hanierani, napisała słuchaczka pani Beata, i to jest bardzo dobra koncepcja. A inna koncepcja jest taka, żeby także posłuchać pana Mata z panem Zbigniewem. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Znam szyk złoconych sal, gdzie wielka gra orkiestra.